Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык, якія тэмы гучаць у нашым эфіры. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з еўрапейскім звязам будзе ўлічваць жаданні краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у галіне гандлю і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу. Гэтыя заявы кіраўнікі дзяржаў зрабілі ў Менску, дзе адбываюцца перамовы ў фармаце Украіны, еўрапейскі звяз, мытны звяз, у якім бяруць удзел лідары краіны і высокія прадстаўнікі еўрапейскага звязу. На перамовах, як і чакалася, абмяркоўваецца пытанне ўкраінскага крызісу. На саміце акрэдытаваная наш карэспандэнт Александр Дынько, і зараз яна з намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі. Александра, добры вечар. Добрый вечер, Сергей. Александр, только что выпуску новину прогучала со спасылкой на вас про то, что вот теперь в этот момент отбываются перамовы перед помеж президентами Украины и России. Что про это ведомо? Так, сапраўды, літаральна некалькі хвілінаў таму з'явіўся спадзеў на тое, што часткова раскрыецца галоўная інтрыга сённяшняга саміта. І спачатку сапраўды паведамілі пра тое, што сустрэча ўжо адбываецца. Але цяпер інфармацыя ўдакладнілася, гэта інфармацыя са спасылкай на прэс-службу беларускага прэзідэнта. Сустрэча двухбаковая паміж прэзідэнтам Расіі і Украіны сапраўды запланаваная, але яна мае адбыцца пасля абеду, вот які зараз якраз такі адбываецца ў Палацы Незалежнасці для ўсіх удзельнікаў гэтага саміту. Пасля таго, як завершыліся іхныя перамовы ў закрытым фармаце, яны паабедаюць цяпер і пасля адправяцца на гэтыя двухбаковыя сустрэчы. І ў гэты час прэзідэнт Казахстана будзе сустракацца з Кэтрин Эштон. Ну, канешне, усе чакалі, ці сапраўды ў Менску сустрэнуцца асабіста Петру Порошенко и Владимир Путин, и вот такие спадзеў есть, и про то, что сустрэча все ж таки может отбыться, свечил и запис, який на полногодину тому з'явился у фейсбуку украинского президента Петра Порошенко. Порошенко в приватности написал, я цитую, «Я перегананы, что сегодня одним махчимым инструментом спынения кровопролития из обеспечения постконфликтной реконструкции Донбасса есть мирное урегулирование». Я заклікаў усіх удзельнікаў сустрэчы ў Менску разгледзець і прыняць гэта ў якасці асновы для ўрэгулявання сітуацыі. Неабходна зрабіць усё, каб спыніць пастаўкі тэхнікі ўзбраення баевікам, і такі кантроль магчымы толькі пры ўмове далучэння місіі АБСЄ да маніторынга і верыфікацыі мяжы. І такім чынам, прынамсі, нам вядомая праграма Петра Парашэнкі на гэтай сустрэчы, ягонае патрабаванне гэта спыненне паставак узбраення з Расіі і кантроль над мяжой пры ўдзеле АБСЄ. Ну, зразумела, што такі патрабаванні украинский президент может выставить только президенту России особисто, и только то, что состоится в глубоком формате заявлено, конечно, только это подтверждает. Сергей? Александр, вот годину тому, коли вы первый раз с нами связывались в первом эфире, мы спадзяваліся, што зараз вы ўжо паведаміце пра нейкія вынікі прэсавай канферэнцыі, якая павінна была адбыцца, але выглядае, што паколькі яшчэ абед, ну ці вячэра рэальна, а потым яшчэ будуць двухбаковыя і іншыя сустрэчы, то гэтая прэсавая канферэнцыя ўвогуле адцягваецца на нейкі такі, ну, працяглы час, так? У прэс-центре нам поведомили, что ну, мы можем различивать еще на 2 часа так званого вольного часу, так терпения того, что лидеры Украины выйдут на пресс-конференцию. Но на самом деле, меркуючи по тем, что Владимир Путин сегодня спазнился на 1 на всех этой встречи, план уже пересунулся на 1, а зараз еще и будут эти двубаковые встречи, то ну, реально журналисты различивают, что ранее за 10 часу, это в лепшем выпадку, они не выйдут в пресс-центр. По-моему, информация такая на 1. Александр, тым не менш мы спадзяемся і праз гадзіну ў наступным, апошнім на сёння прамым эфіры таксама з вамі выйсці на сувязь. Я думаю, што за гэты час, можа быць, вы нейкія новыя даведаецеся звесткі падрабязнасці, але каротка цяпер скажыце, апазіцыя Александра Лукашэнкі як была выказаная? Сёння Александр Лукашенко, я б сказала, у вельмі добрым настроі. Ён так сціпла адмаўляўся ад ролі міратворца, сказаў, што мы не можам ставіць перад сабою грандыёзныя мэты, якія мы павінны дасягнуць тут у Мінску, але канцэптуальна мы нешта павінны зрабіць. Таксама журналісты ахвотна фіксуюць пазіцыю Александра Лукашэнка на фотаздымках, як ён стаіць паміж Пятром Парашэнка і Владзімірам Пуціным, працягвае да іх рукі, і таксама вот падкрэслівае, што ён вот некім пасярэднікам з'яўляецца. Я хачу яшчэ таксама адзначыць, што ўсе ўдзельнікі сустрэчы падзякавалі Александру Лукашэнку за магчымасць правядзення такога саміту ў Мінску, а Кэтрін Іштон нават адмыслова высока ацаніла намаганні кіраўніка Беларусі вот у дасягненні вырашэнні крызісу ва Украіне. Дзякую, Александра, і спадзяюся, што мы выйдзем з вамі на сувязь праз гадзіну ў наступным нашым наўпроставым эфіры. Нагадаю, што на тэлефоннай сувязі з Мінску з саміту была акрэдытаваная на саміце наш корэспандэнт Александра Дынько. Вы на хвалях Радыё Свабоды, ну а зараз пра тое, як прызямляліся самалёты у нацыянальным аэрапорце Мінск, якія даставілі ў беларускую сталіцу кіраўнікоў дзяржаў. Пра гэта наш карэспандэнт Ігар Карней. Першым на мінскім лётнішчы аб 11:20 прызямліўся аэрбас прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнкі. Прычым роўна паводле раскладу, як і планавалася графікам. Сустракалі госця хлебам соллю, лятрапа яго вітаў віцэ-прэм'ер Міхаіл Русы. Не зрабіўшы ніякіх заяваў для прэсы, Парашэнка заняў месца ў прадстаўнічым «Мерседесе», арандаваным у кіраўніцтва справ прэзідэнта Беларусі, і выправіўся на перамову са сваім беларускім калегам Александрам Лукашэнкам. Следам сеў расейскі борт, якім прыляцелі чыноўнікі і журналісты з пуцінскага полу. З дзясятак чалавек засталіся чакаць Пуціна, астатнія скіраваліся ў Мінск. Неўзабаве прыляцела кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі, верхоўны камісар Кэтрін Эштон. Яе сустракалі кветкамі і традыцыйным караваем. Па дывановай дарожцы ў атачэнні ганаровай варты еўрачыноўніцу суправаджала намесніца міністра замежных спраў Алена Купчына і кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу ў Беларусі Майра Мора. Разам з Кэтрін Эштон прыляцеў камісар еўразвязу па гандлі Карл Дегухт. Еўракамісар у галіне энергетыкі Юнтэр Эттінгер прыбыў пазней звычайным рэйсам з Франкфурту. На пачатку першай гадзіны, амаль у адпаведнасці з раскладам, у аэрапорце прызямліўся самалёт прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. Усё ягонае атачэнне, уключна журналістамі, ляцела разам з ім. Назарбаева, як і Парашэнку, сустракаў Міхаіл Русы. Да СМІ кіраўнік Казахстану таксама не завярнуў. Назарбаев адзіны з прэзідэнтаў, які прайшоў праз рот у ганаровай варты і сеў у аўтамабіль не на ўзлётнай паласе, а ўжо на вуліцы. Апошнім у Мінск прыляцеў Уладзімір Пуцін. Расійскі прэзідэнт вядомы тым, што часта спазняецца на мерапрыемствы незалежна ад іх статусу. Гэтым разам Пуцін традыцыям не здрадзіў і спусціўся па трапе ў 14:20, роўна на гадзіну пазней, чым было абвешчана ад пачатку. У чаканні госця прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч добрыя паўгадзіны блукаў па VIP-зале, а потым чакаў яго на вуліцы ля самалёта. Адметна, што Пуцін выйшаў не адразу. Адчыніліся дзверы, і ўсярэдзіну быў запрошаны амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Наступныя хвілін 20 кансультацыі адбываліся непасрэдна на борце, пасля чаго Пуцін нарэшце выйшаў, стрымана павітаўся з Мясніковічам і ад'ехаў на лімузіне з трыкалёрам рыхтавацца да саміту. Следам рушыў картэж з двух дзясяткаў аўтамабіляў з дыпламатычнымі і расійскімі нумарамі. Сярод тых, хто сустракаў Пуціна, выдзяляўся ягоны прэс-сакратар Дмітрый Пяскоў. Найперш тым, што на ручцы ягонага партфеля была дэманстратыўна павязаная паласатая георгіеўская стужка. Увогуле сёння аэрапорт нагадваў непрыступную крэпасць. Па ўсім перыметры было надзвычай шмат міліцыянтаў у форме і ў цывільным, да левага крыла будынка, праз якое выходзілі да машынаў чыноўнікі, нікога не дапускалі. А па дарозе назад удалося назіраць, як каля скрыжаванняў і мастоў спыняюцца міліцэйскія аўтобусы, у якія з прыдарожных кустоў і з-пад пуцеправодаў заскокваюць замаскаваныя сілавікі. Перадаваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Як вы ставіцеся да таго, што перамовы наконт збройнага канфлікту на паўднёвым усходзе Украіны адбываецца ў Мінску? Як ацэньваеце пазіцыю, якую заняла ў дачыненні да гэтай праблемы ўлада? Гэтае пытанне мінакам на вуліцах Мінску задавала наш корэспандэнт Галіна Абакунчык. Я прыехала з Харкова, з Украіны. Знаю, што прэзідэнт Беларусі хоча памірыць два государства, вернуць у мірнае русло. производства. Насколько это сейчас возможно, я не знаю, потому что очень все далеко зашло. Очень много трупов, смерти, и потому начинать все равно надо, иначе ничего не будет. Мне приятно, что славяне занимаются этим вопросом, а не кто-то другой. Я считаю, что от нас, от обывателей, очень мало что зависит, особенно в Беларуси. Ну, я знаю, что как бы пытаются примирить стороны России и Украину. Но я только за, если что-то получится. Да. Беларусь инициатором выступила место проведения. Вполне нормально. Нет, не рушу, так просто. Будем надеяться, что все получится. Я расцениваю это так, что Белоруссия самая такая доброжелательная, которая всей душой болеет за то, что там происходит. И Белоруссия протягивает руку. Белоруссия старается наладить там отношения. Ей ведь ничего не надо там захватить, что-то. Она старается там, чтобы воцарился мир. И все. Не понимаю, как вообще, как выйти из той ситуации. Наверное, одно условие это вразумить, а как вразумить, я не знаю. Конечно, то, что происходит, то, что бомбежки жилых домов, это, конечно, плохо, это ужасно. Что же касательно другой стороны, вот, тоже разговаривал с этими людьми, они хотят новой жизни, они хотят Евросоюз, их тоже можно понять, но только какими способами это все достигается, вот это меня все беспокоит. Хотелось бы, чтобы действительно были переговоры, чтобы о чем-то договорились и перестали, как говорится, бомбить жилые дома. Поэтому я приветствую то, что произойдет здесь. О чем-то договорились. То, что в Минске сделано, я думаю, что и российская сторона пойдет на какие-то уступки по Украине. Правда, мы не знаем всей полностью. Это надо присутствовать там. А то, что хотя бы пошли, хотя бы встретятся президенты все здесь именно, это уже большой плюс. Все славянский народ, все мы братья. Скажем так, беспорядок не в стране, а беспорядок все-таки в умах людей. То есть кому-то что-то мешает. Кому-то определенному кругу. Людям обычно не надо. Мы зарабатываем немного денег. И нам хватает на пожить и так далее. Там совсем другие интересы. И из-за этих интересов страдают мирные люди, которым это не надо. Которые хотят просто жить. А то, что, ну, может быть, чему-то в это сейчас придут. К общему мнению. Но я надеюсь, что все-таки это все прекратится. Как бы не закончилось. Но в любом случае, Украина, я считаю, что Украина должна быть Украиной. Как бы пример Беларуси, у нас тоже много живет, но никогда не было такого настроения таких. Как бы с одной стороны, да, с другой стороны, мы забыли белорусский язык. Тоже как бы некрасиво, очень некрасиво. Почему в Минске? Потому что Минск – Беларусь – нейтральная территория. И, как мне кажется, Беларусь сегодня заняла немножко такую нейтральную позицию по отношению к ситуации к Украине, ситуации с Россией. Я считаю, что это правильно. Не нужно принимать какую-то одну сторону, потому что проблема глубокая, здесь сложно сказать, в принципе, это решение, поэтому я не хочу, чтобы этот кризис в Украине отразился как-то на Беларуси, поэтому эта нейтральная позиция, она, я считаю, правильная. Это было меркование жыхароў на улицах Минску, а позицию экспертов, а конкретно директора по доследованиях либерального клуба Евгена Прегермана и головного редактора интернет-газеты «Мы» Кирилла Позняка, у экспертизы «Свобода» вы почуете в нашем эфире позднее. Вы на хвалях «Радио Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. У Минску почаліся перамовы кіраўнікоў Украіны, Беларусі, Расіі, Казахстану і высокіх чыноўнікаў Еўразвязу па праблеме ўрэгулявання канфлікту ва Украіне. Прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з Еўразвязам будзе ўлічваць жаданне краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу. Расійскі актор Алег Басілашвілі заклікаў спыніць пераслед дзяржаў культуры і адмовіцца ад тэрміну «пятае калёна» ў дачыненні да апанентаў улады. Мы на хвалях «Рада Свобода» у Пражской студии Сергей Навумчик. Протягиваем программу. Судья Центрального районного суда Гомеля Марина Домненко отхилила скаргу незалежного журналиста Миколы Бянько на деянии службовца областной прокуратуры, який вынес ему попередження за подрыхтовку информационных материалов без аккредитации для замежного сродка массовой информации. Передає наш гомельский корреспондент. Яшчэ на пачатку судовага паседжання суддзя Давненка адмовілася весці яго на беларускай мове, як прасіў таго Мікалай Бенько. Апрача таго, яна не задаволіла Міколу як сябру беларускай асацыяцыі журналістаў мець у судзе свайго прадстаўніка. Таксама сябра ваш юрыста Леаніда Судаленку. Разгляд скаргі на дзеянні першага намесніка абласнога пракурора Вадзіма Сушчынскага, які падпісаў афіцыйнае папярэджанне журналістам фрилансеру, звёўся да высвятлення тэрміну падачы заявы ў суд. На гэта звярнуў увагу і прысутны ў судзе прадстаўнік Гомельскай абласной пракуратуры, старшы памочнік пракурора Дмітрый Дабой, які, дарэчы, і рыхтаваў тое самае папярэджанне. Ён лічыць, што права на абскарджванне ў судзе журналіст займеў 25 сакавіка пасля пісьмовай адмовы пракурора вобласці Сергія Аземшы адмяніць папярэджанне і мог гэта рабіць цягам месяца. С этого срока наступила его право на обжалование вышестоящего официального предупреждения. Дальнейшее обжалование официального предупреждения Генеральную прокуратуру не приостанавливает указанного срока. У выніку суддзя Марына Давненка вырашыла адхіліць скаргу журналіста, палічыўшы, што тэрмін для звароту ў суд прапушчаны. Прысутны на судзе юрыст Леонід Судаленка трымаецца супрацьлеглай думкі. Трэба азнаёміцца з непасрэдна з рашэннем, а так папярэднія мае высновы якія. Тэрмін па дадзенай справе не прапушчаны. Папярэджанне Міколу Бенько і ягонай жонцы Юлі Сівец Гомельская абласная пракуратура вынесла 5 сакавіка за супрацоўніцтва без акрэдытацыі з радыё «Рацыя», якое зарэгістравана на тэрыторыі Польшчы і вядзе перадачы на беларускай мове. У пацвярджэнне прокуратура прывяла змешчаныя на сайце рацыя.ком рэпартажы за подпісам Міколы Бенько і Юлі Сівец. Забыты Чарнобыль, шчодрыкі па Гомельску, згадваліся таксама іхнія блогі з зацямкамі. Месца вызначае ўсё вынікі году чорнай змяі. Бенько. Порядок атрымання акредитацыі Міністэрства замежных справ з'яўляецца архаічным. Ён хутчэй характэрны для краін канца 19-го стагоддзя і 20-го пачатку, але не 21-го стагоддзя, калі існуе інтэрнэт, і любы чалавек можа пісаць матэрыялы для любога выдання ва ўсім свеце. Зразумела, палітычны сэнс дадзенай парадка акредитацыі, я з ім абсалютна не згодны. Паводле яго атрымаць легальную магчымасць супрацоўнічаць з замежнымі СМІ практычна немагчыма. І ўсе гэта ведаюць, таму што супрацоўнікі радыё «Рацыя» многія дзясяткі разоў звярталіся ў Міністэрства замежных справаў, ім адмаўлялі, той самае датычыць тэлеканала «Белсад», той самае датычыць разнастайных польскіх СМІ і іншых замежных выданняў, якія пастаянна спрабуюць атрымаць акрэдытацыю, але ім адмаўляюць на надуманых падставах. У скарзе ў суд Мікола Бенько адзначыў, што, выносячы папярэджанне за публікацыі на замежных сайтах, пракуратура абмяжоўвае ягоныя правы на атрыманне і распаўсюд інфармацыі, гарантаваныя грамадзянам Беларусі канстытуцыяй і міжнароднымі пагадненнямі, якія Беларусь падпісала і абавязалася выконваць. Яны шукалі нейкія фармальныя прычыны, каб не разглядаць справу. Чаму? Таму што яны абсолютна не маюць рацыі. Калі бы мы сталі разбірацца, у працэсе ўсё гэта высветлілася. Бо пракуратура абласная ўзяла на сябе функцыі палітычнага пераследу, а не выканання нагляду за ажыццяўленне закона. Сённяшняе рашэнне суду цэнтральнага раёну Мікалай Бенько з юрыстам бажу аспрэчаць у вышэйшай судовай інстанцыі. Традываў наш гомельскі корэспандэнт. Мы працягнем пасля абвесткі. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Цырэль з Лушачаў. Будаўніцтва новага медычнага цэнтру адмыслова для вышэйшых чыноўнікаў за дзяржаўны кошт. Гэта карупцыя ці не? Дзе і ў якім законе напісана, што ў нашай краіне павінна быць дзве бясплатныя медыцыны? Адна для так званага простага народу, а другая для чынавенства. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. У Беларусі кожны год зменшаецца колькасць вясковых беларускамоўных школаў. Іх зачыняюць, спасылаючыся на тое, што яны нібыта малакамплектныя і ўтрымліваць іх занадта дорага. У гарадах школ з беларускай мовай навучання амаль ужо не засталося. Калі ў Менску такія школы яшчэ ёсць, дык у абласных гарадах і райцэнтрах засталіся толькі асобныя класы. У пэўнай ступені гэта вынік так званага рэферэндума 1995 года, які прайшоў па ініцыятыве Александра Лукашэнкі. Класы ствараюць з ініцыятывы бацькоў. У Магілёве 4 гады існуе адна класа з беларускай мовы навучання, і ў ёй адна вучаніца. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў. Яленка Салаўёва сёлета пойдзе ў пятую класу. Яна адзіная вучаніца, на якой трымаецца ў Магілёве беларускамоўнае школьніцтва. Бацькі спадзяюцца, што сёлета ў Ялінкі ўсё ж будзе вучнёўская кампанія. Мы вырашылі, што яна пойдзе пяты беларускі клас. Ён створаны афіцыйна, тэхнічна абсталяваны. 1 верасня 2 пабачым, колькі там будзе вучняў. А калі будзе адна, значыць, пойдзе адна. Спадзяемся на тое, што прыйдуць дзеці. Яна чакае. Зазначае маці школьніцы Надзея Салаўёва. Тое, што класа, у якой вучыцца Ялінка, застанецца, пацвярджаюць і ў аддзеле адукацыі Ленінскага райвыканкаму. Мы рассматриваем вопрос о продолжении. Преподавание будет как положено. Кажа супрацоўніца аддзелу. Паводле яе бацькоў інфармавалі пра класу. Мы проводили эту работу информационно-разъяснительную во всех школах, разговаривали об этом, размещали информацию на сайте. То есть мы запрос сделали по этому направлению. Там же первоначально был не один ребенок. Не протяглый час разом с Ялинкой Соловьевой учились еще двое детей, але за проблема у семьи их перевели у иншую школу. А позже два столовые годы она учится одна. Бацькі не аддаюць дзяцей вучыцца па-беларуску пра сваю пасыўнасць і нежаданне мяняць звыклую для сябе сітуацыю, лічыць Надзея Салаўёва. Няма ў іх волі. Наша грамадства прызвычаілася жыць як ёсць. Якое можа быць навучанне на беларускай мове, калі яны не размаўляюць на беларускай мове, калі ў іх адразу ў галаве: «А, это математыка на беларускай мове». Якая математыка можа ў майго сына быць на беларускай мове, хоць бы ён на рускай мове гэтую математыку авалодаў? Плюс неспрыянне дзяржавы. Сёлета пад новы навучальны год сям'я Салаўёвых зрабіла рэкламны відэаролік пра беларускую класу. Недзяржаўны мясцовы тэлеканал «Магілёў-2», як кажа Надзея Салаўёва, пагадзіўся паказаць яго ў сваёй праграме. Кляса з беларускай мовай навучання з'явілася ў Магілёве пасля амаль 10-гадовага перапынку, дзякуючы намаганням грамадскасці. Калі надышоў час запісваць у яе дзяцей, гэта зрабіла толькі сям'я Салаўёвых. Класы з беларускай мовай навучання ёсць у Горках. У Асіповічах вучацца па-беларуску цэлая гімназія, больш за 600 дзетак. Усе астатнія беларускамоўныя навучальныя ўстановы ў вёсках. Паводле афіцыйнай інфармацыі, сёлета зачыняецца 17 школ. Яны малакамплектныя. Пра мову іх навучання не згадваюць, і высветліць гэта ў аблвыканкаме не ўдалося. Але, мяркуючы па тым, як было ў папярэднія гады, зачыняюць у асноўным школы з беларускай мовай навучання. А што азначае вучыцца па-беларуску? Ці насамрэч беларуская мова жыве ў вясковых школах? Пытаюся ў настаўніцы, якая вучыць дзяцей у беларускамоўнай вясковай школе. Падручнікі ў нас усе на беларускай мове. Размаўляем мы, як і паўсюль, на трасянцы. Дзеці размаўляюць на трасянцы. Мая такая думка, што дзецям, якія скончылі школу беларускамоўную, цяжэй вучыцца ў вышэйшых навучальных установах, бо там пераважае руская мова. Па гэтаму некаторыя аддаюць і вучаць рускамоўнае нават і ў нас на С думкай, што беларускамоўнае школьніцтва памрэ разам з апошняй вясковай школай, суразмоўніца не згаджаецца. Калі за мяжой ёсць суполкі, то я думаю, на Беларусі ўжо беларуская мова, як бы там каму не хацелася, не знікне. Яшчэ адна настаўніца азначае, што вучням, якія вучацца па-беларуску, цяжэй здаваць цэнтралізаванае тэставанне ды іншыя экзамены. Я не сталківаюцца словамі, которые они не могут перевести на беларускі. У нас многія учителя не говорят па-беларускі, хотя историю тоже и все остальные предметы должны тоже преподавать на беларускам. Посторонние, вот бывает так, что приезжают сюда жить: «О, у вас школа с беларускім языком обучения», сразу такой возраст. Но тем не менее, ребенок изучает беларускі русский язык, и потом еще остается довольный, что он изучил вроде как второй язык. Дуже позитивно дети реагуют на беларускамовные мультики, каже наставница вязковой школы. Ее и пощастило, как и она означает, придбать один. Дети открыли рты, когда услышали мультик с белорусским языком. Может, где-то кто-то чего-то и недопонял, но они смотрели с интересом. Сами дети и родители, они абсолютно не против белорусского языка. Абсолютно. Вы на хвалях Радыё Свабода, а зараз адно з вашых тэлефанаванняў. Добрый день, гэта Татьяна Борисовна Сіповіча. У беларускага цара ёсць прыдворныя музыкі і спеваці, якія граюць і спяваюць расійскі сурагат. А ў сваёй вандроўцы па гарадзенчыне 23 да 4 жніўня я ўпершыню ўжывую пачула сапраўднага народнага спевака з чыстым і глыбокім голасам, які лёгка мог сабраць мінскарэну. Песня, якую глыбока кранаюць, гэта Дмітрий Вайцішкевіч. Вельмі б хацелася, каб яго голас, яго талент ускалыхнуў бы, дэградуючы нашу культуру, атрымаў бы магчымасць дайсці да кожнага. Нагадаю, нумар нашага аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Шановныя слухачы, з аўторка 19 жніўня мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды. Час перадачу ад 7 да 8 раніцы, ад 18 да 21 гадзіны і ад 22 да 23 гадзіны. Пачніце дзень са свабоды ад 7 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. Ад 18 да 21 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 5930 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 6 вечара да 9 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Ад 7 да 8 раніцы і ад 22 гадзіны да 23 гадзіны свабода гучыць на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кілагерцаў, 216 метраў. Гэтая змена хваляў і частотаў пачынаецца ў аўторак 19 жніўня. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску. 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, 102-0, Чэк Рэпаблік. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску пачаліся перамовы кіраўнікоў Украіны, Беларусі, Расіі, Казахстану і высокіх чыноўнікаў Еўразвязу па праблеме ўрэгулявання канфлікту ва Ўкраіне. Прэзідэнт Украіны Пётра Парашэнка заявіў, што падпісанне Украіны дамовы з Еўразвязам будзе ўлічваць жаданне краіны працягваць гандлёвыя стасункі з краінамі мытнага звязу. Кіраўнік Расіі Уладзімір Пуцін папярэдзіў Украіну пра скасаванне прэферэнцыяў у гандлі і заявіў, што праз Беларусь ідзе забаронены рээкспарт тавараў з еўрапейскага звязу. Расійскі актор Алег Басілашвілі заклікаў спыніць пераслед дзяячоў культуры і адмовіцца ад тэрміну «пятае калёна» ў дачыненні да апанентаў улады.